قال الشهود المستقل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من ثنائي وعشرين یا برباد ہے کہ شوہر بیوی کی اشتہار اگر حکم کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے, ایک ہی برتن ہے اور دونوں سے سر غسل کرتے تھے. برتن جو پیالہ ہوتا تھا اسے فرق کہتے, فرق تین سا پانی آ جاتا, فرق ایک پیالہ ہوتا تھا جس میں تین سا کے مطلب پانی آتا تھا, تو فرق ہوتا تھا اسی سے ہم دونوں ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ایک ساتھ اگر غسل کریں شوہر بیوی تو اس میں کسی طرح کا کوئی مذاقہ نہیں, کوئی بے حیائی کی بات نہیں, سب غسل کر سکتے ہیں. یہاں غسل کرنے میں بہت زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے, ایک سا یا اس سے کچھ کم اس سے کچھ زیادہ اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے. لیکن آپ تو نلکی کے نیچے بیٹھ جائیں اور جتنا چاہے پانی گرائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا کئی کی بالٹیاں آپ نہانے میں خرچ کر دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پانی کی قدر کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا یا اس سے کچھ کم اس سے کچھ زیادہ پانی غسل میں استعمال کیا کرتے تھے. قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بإناء نهب من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز والجزي عن شعبة خبر سائل. جی ہاں, تو یہاں پر جو حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے ابو سلمہ ہیں, کہ میں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے, ہم دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کون بھائی تھے ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا گیا, نام نہیں لیا گیا ہے, لیکن ذکر کرتے ہیں یا تو یہ عبداللہ ابن یزید ہیں بھائی جن کا نام نہیں لیا گیا ہے, یا تو عبداللہ ابن یزید ہیں یا کثیر ابن عبید ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے, بہرحال نام ان کا روایتوں میں نہیں آیا ہے. تو میں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے, ہم دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فسألها أخوها عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی کیفیت پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر غسل کر کے دکھا دیا ان کو. فدعت بإناء نحو من صاع, جو تقریباً ایک صاع کے برابر برتن تھا وہ منگوایا, انہوں نے غسل کیا. فأفاضت على رأسها, سر پر انہوں نے پانی ڈالا. وبيننا وبينها حجاب, ہمارے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک پردہ حائل تھا اور پردے کے پیچھے غسل کر رہی تھی. وہ ہے کہ سر کا حصہ جو ایک محرم دیکھ سکتا ہے وہ حصہ کھلا ہوا تھا, باقی حصہ پردے میں تھا. تو انہوں نے اس طرح سے اصل سر پہ پانی ڈالا تھا, جو چیز ہوتی ہے غسل میں کون سی چیز ہے, یا سر پہ پانی ڈالا کس طرح سر کے اندر خراب کریں گے پانی لے جا کر کے اور سر دھوئیں گے, باقی پورے بدن پر تو پانی ڈالنا ہی ہے. تو انہوں نے سر پر پانی ڈالا جو بدن کا اوپری حصہ تھا. تو اس طرح سے انہوں نے غسل کر کے بتایا. تو ایسا نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غیر محرم تھے ان کے سامنے غسل کیا اس طرح سے, یہ دونوں کے دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محرم تھے. ایک کے بارے میں بھی روایت میں آ چکا ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون تھے, وہ غزائی بھائی تھے, اور دوسرے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانجے ہو. چنانچہ ان کے بارے میں ابن اختیہ من الرضاعہ, تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام کلثوم کے رضائے بیٹے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر ام کلثوم بنت ابی بکر کے رضائی بیٹے تھے, اس طرح سے یہ ان کے کون ہو گئے؟ رضائی. ہاں جی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی کون ہوئی؟ رضائی. رضائی خالہ. اس طرح سے خالہ تھی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی, تو ایک کی خالہ تھی ان کے بھانجے تھے اور ایک رضائی بھائی تھے, لہٰذا ان سے پردہ نہیں ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے وضو کر کے دکھایا اور سر کا حصہ کھلا ہوا تھا جو ایک محرم دیکھ سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک سال کے آس پاس کا برتن ہوتا تھا, اس سے غسل کیا کرتے تھے. آگے امام بخاری فرما رہے ہیں یزید بن ہارون اسی طرح سے باز ہیں, اور عبد الملک الجدی ان لوگوں نے بھی شعبہ سے اس کی روایت کی ہے, اس میں نحو من سا کے بجائے قدر سا ان کا لفظ آیا ہوا, یہ سا کے برابر رہا ہوگا, ایک سا کے برابر رہا ہوگا برتن. اس سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملا کر کے غسل کیا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن خادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو ابوه وانه قوم فسالوه عن الوكل فقال يكفي ساع, فقال رجل ما يكفيني, فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك ثم امنه في ثوبه. یہاں پر دیکھیں آپ ابو اسحاق طبیعی کی روایت ہے, کہہ رہے ہیں حدثنا ابو جعفر انہو کان عند جابر بن عبداللہ. ابو جعفر یہ جو محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب باقر کے نام سے معروف ہیں, ابو جعفر جعفر صادق کے والد, یہ ابو جعفر ہیں محمد بن حسین بن علی, حسین بن علی محمد بن علی بن حسین بن علی, تو علی جو زین العابدین ہیں, علی معروف کس نام سے ہیں؟ زین العابدین, ان کے بیٹے محمد ہیں. تو یہ محمد جو ہیں جن کی ابو جعفر جن کی کنیت ہے, یہ جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے, یہ بھی تھے اور ان کے والد زین العابدین بھی تھے علی بن حسین, اور کچھ اور افراد بھی موجود تھے. تو لوگوں نے ان سے سوال کیا غسل کا طریقہ کیا ہوگا, فقال یکفی کسا, تو انہوں نے کہا کہ ایک سا پانی کافی ہوگا آپ کی, ایک سا پانی میں غسل کر لیجیے. تو ایک آدمی نے کہا مجلس میں سے, مائیں سنی ایک سا میں کیا ہوگا, ایک سا پانی کیسے نہا لیں گے؟ تو موقع سے کہا کہ جاگر رضی اللہ تعالیٰ میں کان یکفی من ہوا اوفا من کا شعر, ایک سا پانی اس ذات کے لیے کافی ہوا کرتا تھا جس کے بال آپ سے بڑے بڑے تھے. کون یعنی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خیر من کا, اور جو آپ سے زیادہ خوبصورت بھی تھے, آپ سے زیادہ اچھے تھے خوبصورت تھے, ان کے لیے کافی ہوتا تھا. تو یہ انہوں نے بتایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے, آپ کے لمبے لمبے بعد بھی تھے, جب ان کے لیے کافی ہوا کرتا تھا ایک ساتھ, تو تمہارے لیے ایک ساتھ کیوں پانی نہیں کافی ہوگا؟ بعض لوگ ایسے سارا پانی ضائع کرتا تو دوسری بات ہے. ثم امنا فی ثوب, تو ایک تو انہوں نے یہ تعلیم دی, اس کے بعد انہوں نے ایک کپڑا پہن کے امامت کروائی, ایک کپڑا پہن کے انہوں نے امامت کروائی, گھر سے دوسرا کپڑا موجود تھا, پھر بھی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ ایک کپڑے میں بھی صلاح صحیح ہوتی ہے, تذکرہ آئے گا ان شاء اللہ اس مسئلے کا بھی صلاح کے اخبار میں. انہوں نے ایک کپڑا پہن کر کے لوگوں کی امامت کروائی تعلیم دینے کے لیے کہ کپڑے میں بھی صلاح ادا کرنا صحیح اور درست ہے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنها كانا يشربان من اناء واحد. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول كثيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة, فالصحيح ما رواه ابو نعيم. یہاں پر ممون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یغتسلان من اناء واحد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ ابن عوینہ آخر کے زمانے میں کہا کرتے تھے عن ابن عباس عن میمونہ, جبکہ آپ کے سامنے جو روایت ہے اس میں یہ ہے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ کانا یغتسلان. یہ کسی مسند ہے؟ یہ ابن عباس یا میمونہ کس کی مسند ہے؟ یہ پہلی حدیث ہے وہ ابن عباس کی مسند سے ہے، اور جو دوسری والی حدیث ہے جو دوسرے طریقے سے آئی ہوئی ہے اس میں ابن عباس روایت کس سے کر رہے ہیں؟ میمونہ کے علاوہ کس کی مسند ہو گئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ابن عوینہ آخر کے زمانے میں اس طرح کہا کرتے تھے عن ابن عباس عن میمونہ، لیکن صحیح وہی ہے جو روایت ابو نوائل کی ہے، یہ مسند ابن عباس سے مسند میمونہ سے نہیں ہے. تو ابن عوینہ سے اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے، لہذا پہلے جن لوگوں نے ان سے روایت سنی ہے اس میں عن ابن عباس ہی ہے، عن میمونہ نہیں ہے. بعد میں انہوں نے یہ عن میمونہ طلب کہا تھا، کیا صحیح وہی ہے جو ان کی پہلے کی روایت ہے ابن عوینہ رحمہ اللہ کی، بعد والی روایت ہی کہہ رہے ہیں یہ نہیں صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے برتن کو غسل کرنا چاہیے، کتنے بڑے برتن سے کتنا ہونا چاہیے، کہاں سے معلوم ہو گیا؟ ڈھائی سو، ڈھائی کلو، کہاں معلوم ہوتی روایت؟ نہیں نہیں، آخری والی حدیث ابن عباس کی، اس سے کہاں معلوم ہوگی کہ کتنا پانی ہونا چاہیے؟ باب الغسل بالساء ونحوی، ایک سا یا تقریباً اس طرح کا جو برتن ہوتے کرنا چاہیے، اس روایت سے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو یہ کچھ میں کیسے معلوم ہوگا؟ اچھا برتن بولے تو اس سے سا مراد ہوتا ہے. اور ظاہر میں اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث کا کوئی رفت اس طرح سے نہیں معلوم ہوتا. ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ اس حدیث سے استدلال جو ہے ایک دوسرا مقدمہ جواب کے سامنے ہوگا، تب جا کر کے استدلال آپ معلوم ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو گھروں میں برتن استعمال ہوا کرتے تھے وہ یہی چھوٹے برتن ہوا کرتے تھے، فرق ہو گیا، مثلا یہ ہو گیا سال کی بقدر کوئی پیالہ برتن ہو گیا، یہی استعمال ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے کے اندر جو گھروں میں برتن استعمال ہوا کرتے تھے وہ یہی چھوٹے برتن ہوا کرتے تھے، بہت بڑے بڑے برتن استعمال نہیں ہوا کرتے تھے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ جو نے استدلال کیا ہے من انائن کے لفظ، ایک ہی برتن سے، اور وہی برتن جو گھروں میں عام طور سے ہوا کرتا تھا جس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا کہ آپ نے پڑھا من قدحین یقال لہ الفرق، یا بین عین نحو من صاعن، تو مانو تو اسی طرح کے برتن ہوتے تھے جو گھروں میں ہوا کرتے تھے. لہذا دونوں لوگ غسل کرتے تھے، سائل زیادہ فرق کے برابر رہا ہوگا تو برتن اسے غسل کرتے رہیں گے، ورنہ صحیح طور پر اگر حدیث سے نکالنا چاہیں گے تو صراحتاً حدیث کے اندر استدلال نہیں موجود ہے جب تک اس طرح کا مقدمہ شامل نہ کرے، الا کہ آپ کہیں سے تلاش کر کے لے آئیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی روایت میں اس طرح کا تذکرہ موجود ہے، کس سے معلوم ہو کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کا برتن تھا، یا کسی روایت میں کسی لفظ میں آتا ہو کہ اس کے بقدر برتن ہوتا تھا، تب جا کر کے صحیح استدلال ہو سکتا ہے، ورنہ صحیح استدلال اس روایت سے نہیں ہوگا. جو روایت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے ہے اس میں نہیں آیا ہوا. باب من حفاظ علی وقتہ، یا غسل کریں گے سر پر تین بار پانی ڈالا جائے گا تاکہ پانی بال کی جڑوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد باقی پورا بدن تعمیر ہوئے گا. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سندي قال حدثني جبير بن حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على وقتي فلا تنظر الى يديه جزئيهما. یہاں پر دیکھیے روایت صحابی یعنی صحابی سلیمان ابن سرد صحابی رسول ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں جبیر ابن مطعم بن عدی سے، وہ بھی جو ہے صحابی رسول ہیں. تو روایت صحابی یعنی صحابی روایت افران بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فوقیل على راسی سلام، بھائی جہاں سے میرا مسئلہ ہے تین بار سر پہ پانی ڈال لیتا ہوں، ہو گیا نہیں کہ بار بار جو ہے مگ بھر بھر کے سر پہ پانی ڈالتے رہے، تین بار سر پہ پانی ڈالا اس کے بعد باقی پانی ڈال لیا اس نے مارا ہو گیا. تو آچار اب یہ دہی میں، اور آپ نے کیسے اشارہ کیا مگ سے ایسے کیسے؟ دونوں ہاتھ ہوتا ہے، ایسے اٹھایا ایک بار ڈال لیا، دوبارہ اٹھایا تین بار ڈال لیا سر پر، کافی کے ساتھ بات بدن پہ ڈال لیا. تو جو زمانے میں پانی کا کم استعمال ہوتا تھا نہانے، اس کی وجہ کیا تھی بنیادی؟ کیا بنیادی وجہ تھی؟ لوگ ہاتھ میں پانی لے کے نہائیں گے, اور اگر آپ ہاتھ سے پانی لے کر کے نہائیں گے تو انشاءاللہ یہ پانی خراب ہوتا ہے اور کئی کی بالٹیاں خرچ کر دیتے ہیں, یہ پانی خرچ نہیں ہوگا. اگر آپ جو ہے بڑے سے بڑا سے مگ لے لیں اس سے نہائے تو ایک ہی بار میں ایک سا ختم ہو جائے گا, اور چھوٹا مگ لے آپ تو پانی کم خرچہ ہوگا. گلاس لے کے نہائے تو اور کم پانی, اور اگر ہاتھی سے لے لے کے نہائے آپ تو آپ دیکھیں تھوڑے پانی میں آپ سارا نہا لیں گے, بدن بھی آپ کا صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ بہت بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہاں پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جس برتن سے آپ نہاتے ہیں, اور اگر ویسے نل کھول کے بیٹھ جائیں آپ کو کوئی اندازہ ہی نہیں کتنا پانی آپ جو ہے ضائع کر دیں گے. ایسے دیکھتے رہیں گے شاید آپ چھوٹے دے کر دیے کنویں کا زمانہ تھا, لوگ گئے اور بالٹی یا جو گھڑا ہوتا تھا بھرا اس کو اور ایک بار ایسے ڈال لیا اٹھا کر کے کر کے نہیں کتنے گھڑے پہ ڈالتے رہیے بلند کرنا. تو جس برتن سے آپ نہاتے ہیں اس کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے, لہٰذا جو نہانے کے لیے اگر آپ مگ وگ لائیں تو بہت بڑا سا نہ لائیں, چھوٹا مگ ہو نہانے کے لیے, ان شاء اللہ پانی جو خراب ہوتا ہے وائر خرچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. ہاں تو نہا کے نکلتے ہیں وہاں پانی ضائع نہیں ہوتا, ہاں تو وہاں کا پانی نکلتا ہے وہاں آپ جائیے آپ نہ آئے تو نکل جائے گا کتنا آئے گا وہاں نہیں رہا. اس طرح کی ہے لا تو صرف فلمائے اور ان کو نہیں جائے نہیں صحیح روایت روایت مجھے یاد کرتا ہے روایت صحیح نہیں ہے لا تو صرف فلمائے اور ان کو تالا نارے جا رہے ہیں سامنے والے لگا دیتے ہیں تجربہ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان شاء اللہ زیادہ پانی لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں ایک دن مگنا لے جائے بالٹی لے کر آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنا ضائع پانی کا خراب نہیں کرنا چاہیے, اس کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور آئندہ زمانے ہو سکتی ہیں اس کا زیادہ پانی میں خراب نہیں ہونا صاف سے پانی کا استعمال, اور ٹوٹی وغیرہ تو توڑنا ہی نہیں چاہیے, ٹوٹی آپ توڑ دیں اس کے بعد پانی گرتا رہتا ہے قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة عن محمد بن علي بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رأسه ثلاثا. یہاں پر روایت ہوئی جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تین بار پانی ڈال لیا کرتے. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا معمر بن يحيى بن سامي عن قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد الحنفيه قال كيف الغسل من الجنابه, فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ثلاثه اكف فيفيضها على راسه ثم يفيض على سائر جسده, فقال للحسن فقال لي الحسن الى اني رجل شحير الشعر كثير الشعر, فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا. تو یہاں پر دیکھے بھائی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی جن کا تذکرہ ابو جعفر اس سے پہلے آیا تھا وہی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ابو جعفر کی مجھ سے ایک بار جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتانی ابن عمک, ارے ابھی میرے پاس جو ہے وہ آپ کے ابن العم صاحب آئے تھے. اشارہ کس کی طرف تھا, اشارہ کس کی طرف تھا, حسن بن محمد بن علی کی طرف, حسن بن محمد بن علی کی طرف اشارہ تھا اور کہا کہ آپ کے ابن العم آئے تھے. تو یہ اب کس سے کہہ رہے ہیں, ابو جعفر یہ کون ہے, ابو جعفر محمد بن علی ابن ابن یہ دو ہو گئے, یہ ابو جعفر ہیں, ان کے بیٹے ابن عمک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے کون ہو گئے محمد, اور ان کے بیٹے کون ہو گئے حسن. تو اتانی ابن عمک تو یہ کون ہوتے ہیں, ان کے ابن عم ہیں, ان کے والد صاحب کے غلام ہیں, ये दोनों क्या है भाई, दोनों अली रज़ियल्लाहु तआला मोहम्मद के हनफिया, वालिदैन के हनफिया है, वालिद कौन थे, अली रज़ियल्लाहु तआला, ये दोनों भाई हैं। तो इनके इमाम नहीं बल्कि असल में किसके इमाम है, जो इनके वालिद अली हैं उनके इमाम कौन है, ये हसन, ये दोनों तेरे भाई होते हैं, तेरे भाई। तो इस तरह से चाहे बाप का भाई हो उसे भी क्या कहते हैं, चचा का हम कह कर दिए, और इसी तरह से चाहे दादा का भाई हो उसे भी क्या कहते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, हम कहते हैं। यहाँ पर इनके दादा के भाई जो है मोहम्मद है, उनके लड़के कौन है, ये हसन, इस मुनासबत से क्या कहा गया, इब्न अमित। तो कह रहे अतानी इब्न अमित, आपकी इमरान साहब जो है वो मेरे पास आए थे, इशारा किनाया उनका हसन बिन मोहम्मद हनफिया की तरफ था, और उन्होंने सवाल किया कि गुस्से जनाबत कैसे होता है। तो मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन लब पानी लेते थे और कुसर पर डाल लेते थे, उसके बाद कुरन पर डाल दिया करते थे। तो उन्होंने कहा हसन ने, इन्नी रजुलुन कसीर उशा, नहीं मेरे तो बहुत ज्यादा बाल सर पे हैं, सर में मेरे बाल बहुत ज्यादा हैं, क्या तीन लब पानी डालने से क्या होगा। तो मैंने उनसे जवाब दिया उनको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आपसे भी ज्यादा थे और रसूल को काफी होता था और आपको काफी नहीं होगा। तो इन तमाम रिवायतों से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका ये था, नहाने में कि सर पर तीन लब पानी आप डाल लिया करते थे और ये काफी होता था, बार बार सर पर पानी डाले आप ऐसा नहीं करते थे, उसके बाद बस योगन पर आप पानी डाल लिया करते थे। قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن زهير عن الفتاة رضي الله تعالى عنهما قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين او ثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالطول ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. يا تو الغسل مرة واحدة، اس طرح سے وضو کے بارے میں آتا ہے کہ وضو ایک ایک بار کریں آپ، سارے آدھا وضو غسل وائیں تو کسی بار سے جائز تھا، ایک ایک بار دھوئیں، ویسے ہی غسل آپ ایک بار کریں کہ پورے بدن پر ایک ایک بار پانی پڑ جائے کہ یہ کافی ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں حدیث ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی لا کر کے رکھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کو دو بار یا تین بار دھویا، دو بار یا تین بار، یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شک نہیں ہے بلکہ شک یہاں راوی حدیث سلیمان بن مہران، سلیمان بن مہران الاعمش جو راوی حدیث ہیں ان سے یہاں پر شک ہو گیا ہے کہ مطلب ان کا استاد نے یا سلاطن کا۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو دھویا، ثم افرغ على شماله، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ پر پانی گرایا، فغسل مذاکیرہ، اور آپ نے مذاکیر اپنے دھوئے، مذاکیر کہتے ہیں الذکر وما حوله، مذاکیر الذکر وما حوله کی جہاں جہاں گندگی لگنے کا امکان ہوتا ہے وہ سارا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، ثم مسح یده بالارض، اس کے بعد بایاں جو ہاتھ صاحب کا وہ زمین پر رگڑا آپ نے اور اس کو زمین پر رگڑ کے صاف کیا، اس کے بعد آپ نے کلی کیا، استنشاق کیا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، یہ سارا کیا نہیں وضو کیا باقاعدہ آپ نے، اس کے بعد تم مافاب آلا جسدی، پھر پورے بدن پر آپ نے پانی ڈال لیا، تم متحول من مکانی فغسل قدمی، پھر وہاں سے ہٹ کر کے ذرا سا اور اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ۔ تو اس میں گویا کہ ہوتا تم مافاب آلا جسدی، جو بقیہ بدن کا حصہ تھا اس پر پانی ڈال لیا، اب اس کے بعد جو ہاتھ دھو چکے ہیں یہاں اس پر دوبارہ پھر پانی ڈالا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار بدن پر یہ پانی پڑ جانا چاہیے، بار بار ایک ایک حصے پر پانی پڑے ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہی یہاں پر استدلال ہے الغسل مرتن واحدہ کی، پورے بدن کے ہر حصے پر اگر ایک بار بھی پانی پڑ جائے تو یہ غسل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ممنوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، دیکھ لیں کافی طرق سے آئی ہوئی ہے، تو ڈھونڈ کر کے آپ لائیں کہ کہیں اس کے اندر برتن کا تذکرہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ زیادہ آسانی سے اور کافی۔ تو کسی حدیث میں دیکھیں برتن کا تذکرہ آیا ہے نہیں آیا، کہ میں نے یہاں ہے پگا تو ماں ان غسل، میں نے غسل کا پانی رکھا، تو کس برتن میں، کس طرح کے برتن میں، کہیں دیکھیں آیا ہے روایت میں یا نہیں آیا ہوا، پھر اطلاق کر کے لے آیا تو یہ مسئلہ اس سے پہلے جو روایت میں آیا تھا وہ حل ہو سکتا۔ فتح ورث مسألة वहां लेके जाएंगे तो क्या होगा, फिर डाल देंगे और नाली में जाएंगे तो भर जाएगी नाली और पानी भरा रहेगा।